hadhihi lam takum min ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ala al-asah. Na huyu binti wa huyu mama hakuwa anatokana na ibni Mas'ud katika kauli iliyokuwa sahihi. Innama jawaza nikahaha bi wilayati al-umuma. Kina yalijizisha kufanya hivyo kwa wilaya ya upande wa mama. Wazi? Wilaya ya upande wa mama. Kitu ya hadithi hii sanif hafidhahullah sema lam akif ala takhrij wa lam yadhkuru lahu isnadan fayunzar. Naam. وقال حفظه الله تعالى ثالثا أن للشفقة اعتبارها في ولاية النكاح، وهي كما توجد في قرابة الأب توجد كذلك في قرابة الأم لوجود سببها وهو القرابة. دليل يتاتو هيو دليل يتاتو أنا سمع للشفقة اعتبارها في ولاية النكاح kwamba hii shafaka mlioitumia nyinyi jumuhur, sawa, kadhalika pia ina mazingatio kwetu sisi katika swala zima la kusimamia ndoa. Wahiya kama tujadu fi qarabati al-abi, kama jinsi ambavyo inapatikana kwa ndugu upande wa baba, tujadu kadhalika fi qarabati al-um, inapatikana pia kwa ndugu upande wa mama liwujudi sababiha wa huwa alqaraba, kwa kule kupatikana sababu ya hii shafaka ambayo ni qaraba. Nyinyi jumhur mposema kwamba kuna sala la aibu ambalo linapatikana zaidi upande wetu, aibu ikipatikana kwa binti tarudi kwenye asli yake na ubabani, sababu yake nini? Sababu ni ule ukaribu, kama jinsi ambavyo nyinyi ni wakaribu yake na sisi pia ni wakaribu yake. Lakini inawezekana wakati mwingine upande wa umamani wakawa wana huruma zaidi na binti kuliko upande wa ubabani katika mazingira mengine, na hasa labda wakati ambapo baba mzazi alikufa, alifariki muda, yule binti akalelewa umamani kwake kwa wajomba zake, ndugu wa baba yake wakawa wamepuuza malezi yake. Hawa wajomba hawa wanakuwa wakati mwingine wana huruma zaidi kwa yule binti kuliko hawa amam za huyu binti. Wazi? Kwa hii pia ni hujja, hawa wanasema kwamba kama nyinyi mmo na si tumo, bado hawa wanang'ang'ania kwamba kama nyinyi mtakuwa hampo, basi sisi tuwe ni wapili, tusihame kwenda kwa hakimu wala tusihame kwenda kwa kadhi, sisi ndio tulisimamie hili. Kwa sababu haya, hata kama nyinyi mtakuwa mnatushinda uzito, aibu na kadhalika, aibu ikishakuwa kwamba nyinyi hampo, itakayobaki ni nani? Tutubakilia sisi. Wazi? Sababu ikija aibu mathalan kwa binti, inakuwa sehemu kubwa upande wa babani kwake, lakini na umamani kwake pia inawagusa. Kadhalika inawezekana baba ukakataa usema huyu binti amelelewa sana kwa mama yake, mama yake ana tabia za ubi. Unatokea hivyo, mtu mambo yashakuwa magumu, anasema basi mama yake ndio hivyo hivyo kanisumbua kweli kweli. Wazi? Kwa anasema kama mambo yanakuaga hivyo, basi na sisi katika jambo hili lazima tusimamie ikiwa nyinyi mtakuwa hampo. Na hapa nawakumbusheni pointi ya jana kwamba Hanafia pia katika sala la kumtanguliza asaba, sawa, kabla ya dhawil arham, wao pia wana kauli humo na wana ijma, kuna ijma na pia wana support hilo. Lakini wao wanang'ang'ania kwamba kama asaba hawapo, tusende hatua nyingine kutoka katika hii sababu alqaraba, sababu kama ni qaraba na situmu. Fahimu tumia jamaa? Hapa ndio lazima tufahamu wanafunzi na tusiokoa wanafunzi, ili tujue kwamba malengo ya darasa hili ni hapa, malengo ya darasa hili ni hapa, kwamba tunakubaliana wote kwa ijma kwamba anayesimamia ndoa ni asaba ikiwa wapo. Kama hawapo, kuna watu wanawahama wajomba, sawa, kuna watu wanawahama mababu wa ambaye ni baba wa nani, wa mama, wanawahama, wanasema nyie mwezi kufungisha ndoa, mfungisha ndoa, ndoa yenu itakuwa, ndoa hii itakuwa sio sahihi. Sasa nani atafungisha ndoa? Hapo hapo anachaguliwa ustadhi, chaguliwa dai, chaguliwa sheikh, fungisha hii ndoa, wewe utakuwa kama kadhi. Sawa. Sasa mgogoro huko hapa, tunahama kwa kadhi kabla ya kumuona huyu mjomba, kabla ya kusimamia ndoa hii huyu mjomba, au anasimamia huyu mjomba, mjomba akiwa hayupo ndio tuende sehemu ya pili. Wazi? Kwa hiyo bado Hanafia wana onyesha kwamba anna lishafakati itibaruha fi wilayati nikahi wa hiya kama tujadu fi qarabati al-abi tujadu kadhalika fi qarabati al-um bi wujudi sababiha wa huwa al-qaraba. Naam. قال حفظه الله تعالى رابعا أن ولاية النكاح مرتبة على استحقاق الميراث لاتحاد سببهما وهو القرابة، فكل من استحق الميراث استحق الولاية بدليل أنه لا ولاية لعبد ولا لكافر على مسلمة، وإنما يقدم العصبات على ذوي الأرحام لأن للميراث أسبابا هي الفريضة والعصوبة والقرابة، والعصوبة أقوى أسباب الإرث على أقوى أسباب الإرث. هذا خلاصة ما استدل به لأبي حنيفة لإثبات الولاية في النكاح لذوي الأرحام، وقد نص الصرخسي في المبسوط وتبعه صاحب الهداية على أن دليل أبي حنيفة في إثبات ولاية ذوي الأرحام إنما هو الاستحسان، فعلى هذا يكون ما سبق توجيه لهذا الاستحسان، والله أعلم. نعم. دليل أن أبو حنيفة أنا سمع أن ولاية النكاح مرتبة على استحقاق الميراث، kwamba usimamizi wa ndoa umepangika juu ya kule kustahiki mtu mirathi. Jinsi ambavyo mtu anatangulizwa katika kupata mirathi, ndivyo ambavyo mtu atatangulizwa katika kusimamia ndoa. Bidalili annahu la wilayata li'abdin wala likafirin ala muslimati. Fadalili kwamba wao wanasema inafahamika kwamba hakuna usimamizi, hakuna uwali wa mtumwa wala kafiri juu ya muislamu aliyekuwa huru, muislamu mwanamke. Wa innama yuqaddamu al'asabatu ala dhawil arham, na vile ilivyo ni kwamba asabatu huwa wanatangulizwa kabla ya dhawil arham. Lianna lilmirathi asbaban, kwa sababu mirathi zina sababu, yaani mtu hutorithi isipokuwa patikane sababu sawa, ambayo ni alfaridatu walusubatu walqaraba. Ni farida, usuba na qaraba. Yani farida ni wale ambao wanaorithi kwa faradhi, ashabul furud. Walusuba ni wale ambao wanaorithi kwa asaba. Walqaraba ni wale ambao wanaorithi kwa udugu. Wanaorithi kwa udugu uliotajwa hapo ni zawil arham. Limadha? Kwa sababu ahlul furud washataja na wao ni karibu, ahlul asaba washataja na hao ni qariba, wakabaki al-qaraba. Ambao qaraba hii bil umum, baada ya kutaja faridha na usuba, hala kwanza wala arham, ambapo wala arham hata katika mirathi hurithi baada ya kukosekana ashabul furud wa ashabu madha wa ashabul asab. Hadha wazi mera. والعصوبة أقوى أسباب الإرث. دليل حنفية ونقول في الزور سان يعني كنا فهم بناءه فيها فكسا سا وكنا حنا نجمهور. والعصوبة أقوى أسباب الإرث na usuba, sawa, ndiyo sababu yenye nguvu zaidi katika sababu za irthi, kwa sababu wao ndio huwa wanakusanya kilichobakia, huwa wanakusanya kilichobakia, na mara nyingi wao wanapata kingi kulinganisha na wale ashabul furuh baada ya kugawana fardhi zao. Lish listihqaqi jamii almal biha inda alinfirad, kwa kule kustahiki wao kuchukua mali zote, mali yote pale wanapokuwa wao wamebakia peke yao. Fatarattubu asbabi wilayati ala aqwa asba fatarattu wallahi azunnu fi khata hadha almatna azunnu huwa fatarattaba asbabu alwilaya ala aqwa asbab alirs fatarattubu asbabi alwilayati ala aqwa asbab alirs. Naam, sahih. Asema fatarattub asbabi alwilaya, kule kutarattab zile sababu za wilaya, kutarattab yani kule kupangika sababu za wilaya, kwamba takuwa ashabu alwilaya watakuwa ni ashabu al-asaba, kisha watafuata ish zawil arham, tena wale asaba pia na wenyewe wana daraja zao. Tarattubu hadhihi al-asbab wadih aqwa ala aqwa asbab al-irsi, bara hii fihi nazar. Fatarattubu asbabi alwilayati ala aqwa asbabi alirthi, kwamba mpangilio wa sababu za wilaya juu ya zile ambazo zilizokuwa ni zenye nguvu zaidi katika sababu za irthi. Lakini makusudia muallifu huna anakusudia kwamba vile ambavyo ilivyokuwa sababu za wilaya zimepangika, vile ambavyo ilivyokuwa sababu za wilaya zimepangika wazi, hivyo hivyo inatakiwa ufuatilio ule mpangilio katika upangiliaji wa asbabul irthi, au vile vile ilivyokuwa mpangilio wa asbabul irthi unapangika, ufuatilio mpangilio huo katika asbabu alwilaya. Wazi ya jamaa? Naam. Al-adhan. Naam. Fatarattu bi asbabi alwilayati ala aqwa asbabi al-irth. Kwamba mpangilio wa sababu za uwali inda al-Hanafia, wao wanasema kwamba unafuata zile sababu zenye nguvu katika asbabul irth. Kisha akasema hadha khulasu mastudilla, khulasatu mastudilla bihi li abi hanifa li isbati alwilayati fi nikahi li zawil arham, kwamba huu ndio ufupisho wa yale yaliyotolewa katika dalili za abi hanifa katika kuthibitisha wilayatu fi nikahi li zawil arham. فقد نص السرخسي في المبسوط تبعه صاحب الهداية على أن دليل أبي حنيفة في إثبات ولاية ذوي الأرحام إنما هو الاستحسان. أما إليس الإمام السرخسي في المبسوط كذلك صاحب الهداية kwamba dalili ya Abi Hanifa katika kuthibitisha wilaya wa zawil arham innama huwa al-istihsanu, dalili yake ni istihsan, na istihsan ni masdarun min masadiri at-tashri', masdarun min masadiri at-tashri'. فعلى هذا يكون ما سبق توجيه لهذا الاستحسان والله أعلم. وسبب هي ينقوى يالي اللي يتنغلية كتك دليل ذاك أنقوى أنا إليكيزة كوني هي استحسان أنقوى أنا إليكيزة كوني هي استحسان مودا نشاش كان يتاكو جوا استحسان أنقالي chini hapo namba 3 kutoka kwa istihsan ndio fuqaha aenda fuqaha almadhhab alhanafi ila akhiri au rejea kitabu hicho kilichotaja hapo chini sura alfiqh li Muhammad ibn Fadhri tak naam ikra wa qala hafidhahu Allah ta'ala muwazanatu bayna alqawlayn ويبدو لي مما تقدم أن في كل من القولين قوة أما مذهب الجمهور فلأن هذه الولاية إنما شرعت في حق المرأة نظرا لها وصيانة لعرضها ولنسب قومها عما يلحقهم من العاري لوضعها في غير موضعها والأنساب إنما تعرف بالآباء لا بالأمهات وهذا المعنى يكاد يكون إجماعا أعني أنها شرعت لصيانة الأنساب نعم سسا تنانزا كفانيا موازنة بين هذه القول بيلي لابو كلا قول هبين دليلي ذاتي واضح مؤلف حفظه الله نسيما ويبلو لي مما تقدم أن في كل من القولين قوة فانبا قولي زوتة سننقوف kisha kanza na madhhab ya jumhur amma madhhabul jumhur fali anna hadhihi alwilaya inma shuri'at fi haqqi almar'ati nadran li nadran laha kwamba amma madhhab ya jumhur ni kwa sababu wilaya imewekwa katika haki ya mwanamke ili kumchunga huyu mwanamke yani kumwangalia huyu mwanamke wasiyanatan li'irdiha wasiyanatan li'irdiha na kuchunga au kulinda heshima yake walinasabi kaumiha na kuchunga nasaba ya watu wake amma yalhaquhu min al'ar kunako yale ambayo yanaweza yakawapata kutokana na aib biwadhiha fi ghairi mawdhiha yodeha fi ghairi mawdhiha fa kuwekwa huyo mwanamke sehemu isiyokuwa yake wal ansabu inma tu'rafu bil aba'i la bil ummahat na nasaba yafahamika kwa ubabani si umamani wa hadha al ma'na yakadu yakunu ijma'an na maana hii inataka kuwa kama ijma' ani annaha shuri'at li siyanati al ansab kwamba jambo hili la wilaya limeweka kwa ajili ya kulinda nasaba. Naam. Wa qala wa amma wajhu al-quwwati fi ma ruwiya an Abi Hanifa rahimahullah min ithbat al-wilayati li dawi al-arham ba'd al-'asabat fa li anna al-qarabata mahma ba'udat fa hiya da'iyatun ila al-shafaqati wan-nadhar wa ila siyanati a'rad al-aqriba'i ayda فإذا انقرضت القرابة من جهة الآباء فمن أحق الناس بالنظر بعدهم إن لم يكن أولئك الذين تربطهم أوافر القرباء واضح حنفية بعد نواو katika hiyo hoja ya jamhur nawao wanaunga hapo hapo nasema amma wajhul quwwa fima ruwiya an abi hanifa rahimahullahu ta'ala min isbat wilayati dhawi al-arham ba'd al-'asabat ama sura ya nguvu katika yale ambayo yalipokelewa kwa Abi Hanifa katika kuthibitisha wilaya na usimamizi wa dhawil arham baada ya kukosekana hawa asabat wazi bali anna alqarabata mahma ba'udat sababu udugu vyote takavyokuwa upo ni mbali takavyokuwa ni mbali fayada'iyatun ila shafaqati wan nazar udugu huu unapelekea mtu kuwa na huruma kwa ndugu yake kadhalika napelekea mtu kumwangalia ndugu yake na kumchunga la siyana ya aradhi la qribai aidha kadhalika kulinda zile heshima za wale ndugu pia fa idhan karadatil qarabatu min jihati al aba harafia sasa anasema Abu Hanifa katika kauli yake anasema kama hawa watu wa karibu upande wa ubabani watakuwa wamekwisha wameondoka wamekwisha kabisa hawapo faman ahaqqu an-nas bin nadhari ba'dahum ni nani atakayekuwa ana haki ya kumwangalia huyu binti baada yao illam yakun ulaika alladhina turbituhum awasira alqurba sawa ikiwa sio wale ambao inawaunganisha ile kamba ya ukaribu ambao ni wao. Wao mamani, ha? Watakuwa ni akina nani? Maana yake watakuwa ni wao. Tuko pamoja? Imefahamika hoja ya Hanafia. Kwa masawa nyinyi mnatangulizwa, lakini sasa ndio nyinyi mkiwa hampo twende kwa shehe. Sasa shehe tumemwita tu hapa. Sisi pia ni ndugu, na hoja yenu nyinyi masala ya shafaka na ar na aib. Hivi hii aibu ambayo tunaihofia leo, ha? Ikipatikana shehe, au itaanza kwetu sisi kwanza ikiwa nyinyi hampo? Itaanza kwenu nyinyi, tafuata sisi, kisha ndio itaenda huko nje. Wazi? Wakasema kwamba bado hoja hii inatufanya sisi tusimamie jambo hili ikiwa hasa watakuwa hawapo. Naam. Qala wa amma adillatu kila al-fariqayn as-sabiqatu fala yakhlu aktharuha min nadharin wa innama al-hujjatu alladhi yanbaghi an yu'awwala 'alayha huna هو تحقيق معنى الولي لغة وشرعا وعرفا أيشمل قرابة الأمهات أم هو قاصر على القرابة من جهة الآباء وهذا محتمل خاصة بعد انقراض القرابة من جهة الآباء وذلك أن معنى الولي لغة يدور حول معنى القرب مطلقا سواء أكان قربا حسيا أم معنويا كما قاله ابن فارس وغيره. نعم. Anasema muallifu hafidhahu Allah, wa amma adillatu kila alfariqaini sadiqatu fala yakhlu aktharuha min nadharin. Ama dalili za makundi yote mawili yaliyotangulia, kila dalili, yani dalili ya jumhur na dalili ya Abu Hanifa, zote hazikosi kasoro. Lazima tumeona huko baadhi ya hadithi mpaka amezitafutia sanadi zake amekosa katika baadhi ya vitabu ambavyo vimeegemezwa. Nimetaja tu katika vitabu vya fiqh, lakini ukirudi huko katika asli ukuti hadithi zile. Fa innamal hujjatu allati yanbaghi an yu'awwala 'alayha, hakika hoja ambayo mtu anatakiwa aegemee juu yake hapa, aitegemee hapa, huwa tahqiqu ma'na al-wali lughatan. Tahqiqu maana alwali lughatan ni kule kuhakikisha maana ya wali, ya wali kilugha, kadhalika maana ya wali kisheria, kadhalika maana ya wali katika urfu. Ayashmalu karabatu al-ummahat am huwa qasirun ala al-karabati min jihati al-aba. Hivi maana ya wali kilugha, kisheria na kiurfu inakusanya ukaribu na udugu wa umamani, au unaishia katika udugu wa upande wa ubabani peke yake? Kanirudia katika maana zote hizo, lughatan wa shar'an wa urfa. Hem, tuache lugha, sawa, tuache na sheria, hem tuende katika urfu. Tukisema kwamba fulani ndugu zake ni akina fulani, unakusudia nini? Unakusudia ubabani peke yake au unakusudia umamani na ubabani? Unakusudia kote. Wazi? Naam. Sasa Sheikh anasema wa hadha muhtamal khasatun ba'da inqirad alqarabati min jihati al'aba. Jambo hili linakuwa na ihtimal hasa hasa pale ambapo ukaribu upande wa ubabani unakuwa umeisha. وذلك أن معنى الولي لغة يدور حول معنى القرب مطلقا. Na hivyo ni kwa sababu maana ya wali kilugha inazunguka, lakini kuzunguka kwake inakuwa katika maana ya ukaribu wa moja kwa moja. Sawa unakana qurban hisian am ma'nawiya. Sawa itakuwa ni ukaribu wa hisia au ma'nawiya, kama kala hu Ibn Faris وغيره رحمه الله تعالى كما قاله ابن فارس وغيره رحمه الله تبارك وتعالى. كل جمهورنا حنفية wote wanasema hivyo. Jumhurina Hanafia wote wanasema hivyo. Ikiwa kama wote wanasema hivyo, maana yake hujja ya Abu Hanifa katika kusimamia ndoa ya binti baada ya kuwa asaba kad inqaradu, hujja hii inaonekana ina nguvu. Hujja hii ni mna masikio, unasikia hujja hii inaonekana ina nguvu, inaweza ikawa ni ngeni lakini ina nguvu katika sura kama hii, baada ya kufanya muwazana baina ish baina al-adilla. Wazi? Ikra. قال وأما شرعا فلم يرد نص فيما أعلم في بيان ترتيب الأولياء أو في حصرهم في نوع معين إلا ما روي من حديث النكاح إلى العصبات الذي تقدم قريبا، ولكن الشأن في ثبوته، وما أظنه يثبت بهذا اللفظ، ولو ثبت لم يبق معنى لقول من قال بصحة إنكاح النساء أنفسهن أو غيرهن كما هو مذهب الحنفية مع شهرته في كتبهم دون غيرهم، فالله المستعان. نعم. أسمى وأما شرعا أما ننهيلي ولي كتك شريعة لم يرد نص فيما أعلم أسمى قوامبا هيجا بكليوة دليلي كتك يالنا ويجوى ميمي في بيان ترتيب أولياء كتك بينيشا وترتيب وهو موالي أكون نص أو في حصرهم في نوع معين أو كوا حصريشا كتك عين فلان أكون نص، ولكن في حصر في نوع معين إلا ما روي في حديث النكاح إلى العصبات فكوا إلى دليلي أمبا ميتوا جمهور أمبا ndoa inaegemezwa kwa mahasaba alladhi taqaddama qariban walakin nashana fi thubuti. Hii dalili ipo lakini shida ipo katika kudhibiti kwake. Je, imethibiti au jathibiti? Na tunaona huko katika takhriji kwamba haijathibiti. Wa ma adhunnuhu yathbutu bihadha al-lafz, nami sidhani kwamba hii inathibiti katika lafzi hii. Wala usabata shaka, nasema hata kama ingethibiti لم يبقى معنى لقوله لقول من قال بصحة إنكاح النساء أنفسهن أو غيرهن. إسنجل بكية معنى يا قولي يا من يكسيما قوام بيصيه ونواك كجيوزيش وينيوي أو كووزيش وينجيني كما هو مذهب الحنفية كما يليفيو مذهب الحنفية مع شهرتهم مع شهرته في كتبهم دون غيرهم، فالله المستعان. نين مثلا ينجيني sawa hii masala nyingine kwamba hana fi katika kauli yao mashuhur kwa mwanamke anaruhusiwa kujiozesha yeye mwenyewe au kumwozesha mwingine akisimama yeye kama nani, kama wali. Wazi? Naam. Qala wa aqrabu hadithin fima yadhharu li yustadallu bihi fi hadha al-maqam qawluhu sallallahu alayhi wa sallam فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن هذا الحديث يدل على أن الأولياء محصورون في أناس معينين يمكن أن يختلفوا في أولويتهم بإنكاح المرأة أو منعها منه، ومع هذا فإن الاحتمال ما زال قائما. نعم. أسمعنا حديثي اللي يكوى قريب زيدي فيما يظهر له يعني كتكار ذيركي مؤلف يستدل به في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. واضح؟ انتبهوا معي يا جماعة. سوا نسمع حديثنا يونا قوم نذهير قوم ميمي أمبايو نويزة تكستدل كوايو كتك سهمه قولي يا مسلم صلى الله عليه وسلم إكيوا كتتكيا مشاجرة مخاصمة سوا baina ya mawali huyu anataka na huyu anataka, basi kiongozi ni wali wa yule ambaye asiyekuwa na wali, kiongozi ni wali wa yule ambaye asiyekuwa na wali. Maana tahukumu hilo kwa mimi sasa nasimamia hili. Fa inna hadha alhaditha yadullu ala anna alawliyaa mahsuruna fi unasi muayyanina يمكن أن يختلفوا في أولويتهم بإنكاح المرأة أو منعها منه. Asema hakika hadithi hii inajulisha ya kwamba mawalii wamefungwa kwa watu ambao wenye kufahamika. Hadithi hii inajulisha kwamba mawalii wamefungwa kwa watu ambao wenye kufahamika. Inawezekana wakatofautiana katika nani anatakiwa atangulie katika kumuozesha mwanamke, sawa, au kukataza mwenzake asimuozeshe yule mwanamke. Sasa ikiwa itatokea hali hii, sawa, ikiwa itatokea hali hii, ndio anakuja sultan, ndio anakuja sultan kwamba sasa sultan anaozesha. Wazi? Kisha Sheikh anasema wa ma hadha fa inna al-ihtimala ma zala qa'ima. Fa inna al-ihtimala ma zala qa'ima, kwamba ihtimali ile, sawa, bado ipo. Naam. Qala habibahu Allah ta'ala wa amma 'urfan fa huwa aqwa ma yumkinu an yatamassaka bihi al-jumhur 'ala takhsis al-'asabat duna dhawi al-arham huna. بدليل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي حاضرا. وقول عائشة رضي الله عنها يخطب الرجل إلى الرجل وليته فإن هذا وأمثاله يدل على أن هناك عرفا يميز المفصول من الولي في النكاح وهم عصبة المرأة. ولكن لا يخفى أن محل الخلاف هنا فيما إذا لم توجد عصبة لا من النسب ولا بالسبب أيضا وهم عصبات الولاء بالعتق، فهل تنتقل الولاية حينئذ إلى السلطان أو إلى ذوي الأرحام؟ لا شك أن هذا محل نظر. نعم بعد الشيخ أنا ونيشا فنبا جنبه لي بعد زيتو أصابه وليكة كعرف ولي كالتعرف أنسيما. أما عرفا أي معنى الولي عرفا فهو أقوى ما يمكن أن يتمسك به الجمهور على تخصيص العصبات دون ذوي الأرحام هنا. ndio maana yenye nguvu ambayo anaweza kushikamana nayo jumhur au ameweza kushikamana nayo jumhur katika kufusisha kwamba wali ni wa asabati kinyume na dhawil arham. Hapa ile urf ambayo ndio shida yetu sisi leo, sawa, ile urf ambayo ndio shida yetu sisi leo. Yani leo ukitoa fatwa kwamba mjomba anafaa kuozesha, sawa, kama asaba watakuwa hawapo, kutokana na urfu iliyosambaa na iliyoenea leo utaleta shida. Sasa kumbe dalili ya jumhur ni urfu, kumbe dalili ya jumhur ni dalili yenye nguvu ya jumhur ni urfu. Katika kufanya muwaza na adila wakuta kwamba urfu ndio dalili yenye nguvu ya jumhur. Wazi? Wanasema بدليل ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة ألفو شنبي ونمتون صلى الله عليه وسلم لسيما ليس أحد من أوليائي حاضرا. هكونا ييوتي كتك موالي وانغو أليكويبو هفا هكونا ييوتي كتك موالي وانغو أليكويبو هفا. واضح. وقول عائشة رضي الله عنها يخطب الرجل ila rajuli waliyatahu, mwanamume anamchumbilia, anampelekea posa mtu, anampelekea posa mtu kwa walii wake, au mwanamume anapeleka posa kwa walii wa yule binti. Allahu astahi. Yahtubu rajulu, anachumbia mtu ila rajuli, sawa, kwa mtu ambaye ni waliyatahu, ni walii wake. Fa inna hadha wa amthaluhu yadullu ala anna hunaka urfan yumayizu al-maqsuda min alwali fi nikah. Hakika jambo hili na mfano wake inajulisha kwamba kuna urfu ambao inatofautisha au inamaizisha, inafafanua, inaweka wazi maksudio ya wali katika ndoa. Wa huma asabatul mar'a, nao ni wale asaba mwanamke. Walakin la yakhfa anna mahala alkhilafi huna, Sheikh anasema haifichiki kwamba sehemu ya khilafu hapa, fima idha lam tujad asabatun la minan nasabi wala bisababi aidha, sehemu ya khilafu sio huko kwamba anayechumbia siku zote anakwenda kwa wali wa binti. La, sisi shida yetu ni pale ambapo itakapokuwa hakuna asaba, si wa sababu na wala si wa nasaba, wakati huo nani anakuwa anaozesha? Wazi, itakapokuwa hao hawakupatikana, ndoa nani anaozesha? Naelewana eh? Fahal tantakilu lwilayatu hina izin ila sultani au ila zawila raham, wilaya wakati huo utakwenda kwa zawila raham au utakwenda kwa sultani? La shaka anna hadha mahalu nazar, haiwezekani, ni lazima sehemu hii tuiangalie vizuri. Wazi, kana kwamba shekhe anataka kusema zile ndoa zetu zile ndoa zetu tuziangalie vizuri. Haya ndio maana ya shekhe halu nazar, hataki kusema kwamba halijasihi, anasema kwamba tuangalie vizuri katika sehemu hii, kwa sababu sisi tunagombana ikiwa kwamba asaba hawapo, baba wa mtoto hayupo, kaka wa mtoto hayupo, ami yake hayupo, nani yake hayupo, babu yake hayupo, wale asaba wote wamekwisha, si wa sababu na wala si wa nasab, hawapo. Wapo wajomba na yupo shekhe, nani atangulizwa? Ikiwa kama sababu miongoni mwa sababu za wilaya, sababu ya kwanza ni karaba, je, huyu mjomba sio karibu lihadhihi binti au ni karibu? Na ikiwa ni karibu, ni kipi kinachomuondoa huyu mjomba? Mara nyingi inapatikana kwenye watoto wa nje ya ndoa. Naam, fali sahibi arroba tinnabia, haya maneno yasome au tuende kwenye raji, sababu na hafu kwenye muda. Kima ina hapi ya mazuri ni mafupi, basi soma iliyo yasikike. وقال حفظه الله تعالى ولصاحب الروضة الندية كلام في هذا المعنى يحسن إيراده. فقد قال والذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى، فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج غيرهم. وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معها أشد منها مع بني الأعمام. فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل. أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا. وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث إذا تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، انتهى المقصود من كلامه. وله بقية لم أستحسن إيرادها، إذ سوى فيها بين أبناء البنين وأبناء البنات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات ونحوهم، زاعما أنه لا مخصص لذلك إلا أقاويل من سبق ولا تعويل عليها عنده. ولكنني لا أعلم له موافقا له على هذا القول، بل إن الإجماع أو ما يشبهه قائم على أنه لا ولاية لأحد مع وجود العصبات بالنسب. والله أعلم. فيبانا صديق حسن خان من حنفية حنفية، هي نسمة كما والذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء عندهم قرابة المرأة الأدنى، فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج غيرهم. وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم وذوي الأرحام كابن البنت، ربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوه. معنى اليسير يعني التمولية أما غضابة شفقة عيد والعار إنه وفاتة إنه إذا كوفاتة ووته فكما watakuwepo hawa asaba watangulize, lakini kama watakuwa hawapo basi wasimame badala yao. Nani simame badala yao? Dhal arham. Naam. Rajih. Qala ar-rajih inna at-tarjih alladhi tatma'innu ilayhi an-nafsu huwa ma ya'tamidu ala dalilin wadihin wa kullu al-adillati as-sabiqati muhtamilatun wa ma'a hadha falladhi yabdu li fi hadhihi al-lahdhati والعلم عند الله تعالى أنه لا مانع من ولاية ذوي الأرحام بعد انقراض العصابة بعد انقراض العصبات من النسل والولى. رديتنا أنه لا مانع من ولاية ذوي الأرحام بعد انقراض العصبات من النسل والولى. نعم. ولكن في الذكور خاصة دون الإناث. نعم. وعلى هذا فأولياء المرأة هم قرابتها من الذكور خاصة الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الغضاضة باستبدادها بإنكاح نفسها أو إنكاح الأجانب لها وأن العصبة شرط للتقديم لأنهم الأقرب اتفاقا كما في الميراث وعليه فإذا انعدمت العصبة من النسب والولاء كان أولياؤها بعد ذلك أقاربها الذكور من ذوي الأرحام وإنما قصدت ذلك على الذكور منهم دون الإناث لقيام الدليل على بطلان إنكاح الأنثى نفسها فغيرها من النساء من باب أولى والله أعلم. نعم. بعد يوتها يلتنقليا سوا يوتها يلتنقليا قول بيلزا جمهورنا أبو حنيفة dalili zao majibu yao na muwazana baina hizo kauli mbili na adilla kadhalika kauli ya Siddiq Hassan Khan katika kuelezea jambo hili alivyoona baada ya kufanya istiqra. Mwalif hafidhahullah ta'ala Dr. Awad bin Rajaa al-Aufi ana rajihisha واضح انا رجحيشا نترجيح يا شيخ هاي كلازميش وهي كفاتا سوا تسامو واكي اللي فهميكي فهميكي بزوري سان سابو تنويزا تكتوكا هابا هوكو تكا مشا وقوم في حالي يجيو ذلك كتك مسالة كما هاي امتو انا انغالية مسالح نمفاسي بعد يكيلي امباشو تكتوكو ومكتولي فتاوة sio kafanya ndoa zikafungwa mara mbili mbili wahaka haya yote ni katika mambo ambayo yanatakiwa yachungwe hasa tena katika masaa ile ambazo yapo katika sura kama hii. Hasa muallif hafidhahullah arrajih inna tarjih alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs tarjih ambayo nafsi inatulia huwa ma ya'tamidu ala dalilin wadih ni ile ambayo inaegemea katika dalili ya wazi wa kullu al-adillati as-sabiqati muhtamala na dalili zote zilizotangulia ndani yake kuna ihtimal. Hapa kuna faida dalili kishakuwa ndani yake kuna ihtimal hautakiwi kumlazimisha mwenzako aitakidi kama unavyoitakidi wewe kupitia ile dalili yako. Na wakasema wanawachuoni idha wujida al-ihtimal batala al-istidlal itakapokuwa imepatikana ihtimali tu katika dalili sawa basi utakiwi kustadili na ile dalili na kama utastadili na ile dalili kwa sababu wewe ihtimali wewe hujaiona au umeiona ukaona tu kwamba ustadili kwa sababu ya kutaka kuipa nguvu kauli yako basi usimgombeze yule ambaye aliyekwenda kilafu na wewe. Katika mlango huu ndio huwa tunasema kwamba wale ambao huwa bidiisha wenzao kwa sababu ya masaili khilafia wanaingia katika makosa kwa sababu hakuna tabdii katika masaili khilafia na hasatan atakapokuwa yule ambaye aliyesema kauli ile ana marhala ya ijtihad katika marhala ya ijtihad, sababu kanuni za kiusul mujtahid atakapokuwa amejitahidi kisha akawa amepata msimamo katika ile ijtihadi yake, haifai kwake yeye kufanya kinyume na vile anavyoamini katika ijtihadi yake, na kwa hivyo atapata dhambi. Fanya hivyo atapata dhambi mpaka itakapokuja dalili ya wazi ivunje ile ijtihadi yake, atoke kwenye ile ijtihadi yake kuja katika ijtihadi hii, yani kuja katika hii dalili ya wazi. Ndio maana wanawachuoni ukawakuta wakawa na kauli zaidi ya moja, na kauli ya zamani na kauli ya sasa, au anaweza akawa na kauli zaidi ya moja katika masala moja. Sawa, kauli al-Hanafiya sawa ma al-jumhur, kauli ya Hanafiya wao peke yao. Wazi sababu kula alijitahidi akaungana na wale, baadaye akajitahidi akaona kinyume chake, akawa na kauli nyingine. Hanafu ndio huyo Abu Hanifa, Hanafu ndio huyo Abu Hanifa. Abu Hanifa kule ana kauli na huko ana kauli. Sasa atakapokuwa amejitahidi huko akaona kwamba ile kauli ya mwanzo haina nguvu, akijitahidi huko anatakiwa afanye kazi hii, na si kusema kama nafuata wengi. Wazi ya jamaa, kwa anasema wa ma hadha falladhi yabdu li fi hadhihi lahza, kile kinachodhihirikia mimi katika wakati huu, wala ilmu inda Allah tabaraka wa taala annahu la mani amin wilayati zawil arham ba'da imtiradi al'asabati min an-nasabi wal wala'i. Manaha anamwambia msomaji asome mara mbili. Sheikh ameona kwamba hakuna kiziwizi chochote, hakuna kiziwizi chochote kitakachomzuia ndugu pande wa umamani, mjomba babu yake na babu yake binti, au katika wanamume kusimamia ndoa ya huyo binti, wa wale wale asaba watakuwa wamekwisha, hawapo. Na kwa mtoto ambaye ni mtoto nje ya ndoa, manake hana asaba. Wazi, mtoto nje ya ndoa kwa sababu ni mtoto asiyekuwa na baba. Ikiwa kama ni mtoto asiyekuwa na baba, ni nani atakayekuwa asaba yake? Kwa maana yake asaba wake hakuna, watasimama hawa ndugu zake upande wa mama. Salama ni min wilayati za arham baada ya mtiradi al-asabat mina an-nasabi wal-walai walakin fi dhukuri khassa duna al-ina, lakini katika wanamume tu, si katika wanawake. Yani asije mama, asije dadake, asije mama yake mdogo, kwamba msaka kusimamia ile ndoa kwa sababu tu ni ndugu, wala si katika wanamume na si katika wanawake. Wala hadi fa awliya al-mar'ati hum qarabatuha min az-zukuri khassa, wasimamizi wa ndoa ya mwanamke ni ndugu wake, ni ndugu zake katika wanamume tu. Al-adna fal-adna, sawa, allazina talhaquhum al-ghadabatu istibdadiha inkahi nafsiha au inkahi al-ajanibi laha, wale ambao wivu utawapata pale ambapo mwanamke huyo atafanya yale ambayo hatakiwi kuyafanya, eti tu matamanio yake yamempelekea kufanya hivyo. Wazi, eti tu matamanio yake yamempelekea kufanya hivyo, ndio istibdadi. Istibdadi ra'i katika siasa mara nyingi kulazimisha ra'i kwa sababu tu matamanio yako yanakuonyesha kwamba ra'i hiyo ndio sahihi. Wazi, au inkahi al-ajanib laha, au kuja mtu ambaye ni ajanib si ndugu katika wanasaba eti aje amuozeshe. Wazi, bila kufanya baadhi ya watu kwenda kwa watu kuwaozesha mabinti wa watu hali ya kuwa baba zao wapo, basi kwa baba zao hawapo na ndugu wa baba hawapo, ndugu wa mama wapo, anasema tu kwamba mimi naenda kwa kadhi bwana, sababu babake hataki, mamake hataki. Sawa, sababu babake hataki, mamake hataki. Ili uende kwa kadhi ni sawa, lakini kadhi lazima afanye dirasa hiyo ndoa yenu, kwa nini wamekataa, sababu gani, kupatikana sababu za kisheria. Kadhi anahukumu, akisha hukumu ndio anafungisha ndoa, kisha hukumu ndio anafungisha ndoa. Kwa hili uwe mwenye kufungishwa ndoa na huyo kadhi, ambayo inayodhihirika ni kwamba lazima itangulie nini? Itangulie hukumu ya kisheria kabisa, kisha hiyo ndoa ifanyike. Naam. Wa anna al-asabata shartun lit-taqdim. Umefika? Umemaliza? Wa anna al-asabata shartun lit-taqdim. Na Sheikh anasema kwamba hii usuba ni sharti ya kutangulia, kwamba wao ndio watakao tangulia kabla ya wengine. Yanahumul aqrabu ittifaqan kama fil miras, kwa sababu wao ndio wa karibu kwa itifaq kama jinsi ilivyokuwa katika miras. Wa alayhi fa idha in adamatil asaba min an-nasab, takapokosekana asaba katika nasaba, walwala na asaba katika wala, kana awliyauha baada dhalika aqaribuha dhukuru min zawi al-arham, mawalii wa huyo binti watakuwa ni ndugu zake wanamume katika ndugu zake upande wa mama. Wa innama kasartu dhalika ala dhukur minhum duna al-inas, nimeishia kwa wanamume miongoni mwa hao ndugu zake upande wa mama, kinyume na wanawake. Litiyami dalila ala butlani inkahi al-unsa nafsaha, kwa sababu ya zile dalili zilizosimama juu ya kubatilika ndoa ya mwanamke kujiozesha yeye mwenyewe. Fa ghayruha minan nisa'i min babi aula wallahu a'lam, asiyekuwa yeye katika wanawake ndiyo haramu zaidi, yani asiyekuwa yeye katika wanawake pata kumuozesha haramu zaidi. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi wa hili. Darasa letu limeishia hapa. Darasa letu limeishia hapa. Cha msingi katika darasa hili ni kufahamu na kuelewa, na hatukukusudia kingine isipokuwa tumekusudia kufungua akili za talabati ilmu, kufungua akili za talabati ilmu, kwa sababu nyinyi mnakutana na mambo haya sana. Na bilmunasaba, wengi katika duat ni watata katika hili, wakorofi, ima ni kwa kutokujua au kwa sababu ya ile urfu jinsi ambavyo ilivyokuwa imeenea. Baada ya kusoma hivi na kuona aqwal za wanawachuoni, tayari wewe utafahamu kwamba masala hii ipo katika sura fulani, ambapo ala alakali, hata kama hukufata kauli nyingine miongoni mwa kauli hizi, basi hutokuwa mkali, hutokuwa mkali. Kadhalika, miongoni mwa sababu ya kulisomesha darasa hili, wamekuwa watu wana tabia ya kuuliza kisha baadaye anauliza kwa shekhe mwingine, kisha anauliza kwa shekhe mwingine, kisha anaanza kugunganisha mashekhe, anaanza kugunganisha mashekhe, anaanza kugunganisha maduati. Jambo hili halipendezi, bali kielimu jambo hili lipo katika sura kama hii, na hii ni sehemu ndogo tu katika masala ya wali, lakini shekhe ameeleza mambo mengi sana katika masala hii, na ambaye anataka faida zaidi anunue hichi kitabu Alwilayatu fi Nikahi. Sawa, Alwilayatu fi Nikahi ni Dr. Awad bin Rajai Al-Aufi. Kitabu hichi kinapatikana Jamiatul Islamia na kwenye mtandao, lakini watu wamekitafuta sana katika jamia mwaka jana na mwaka huu hawakukipata. Ukipata mimi kinunua katika Imadatul Bahth Al-Ilmi sini kwao kule, nilikwenda nikakinunua kitabu hichi. Wazi kama nilivyosema jana kwamba shekhe huyu mimi kanifundisha, kwa nikawa na ragba ya kupata vitabu alivyoandika. Nilipokwenda kule kuulizia nikapata kitabu hichi, ambacho hii ni bahthi yake katika marhala ya Magister Jamiatu Al-Islamia. Hadha Allahu a'lam. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شو جاي؟ Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Jazakallahu khaira Syekhana Ja'far Saleh Mej kwa darasa yake iliyochukua siku mbili. Nasallu Allah ta'ala yafiqahu nasibahu. Wa Allah wafikishe na mlipe na yubarik fi ilmihi wa ayali. Kwa kweli jambo hili ambalo au maudhui hii ambayo imezungumza imenikumbusha miaka mitano nyuma, Sheikh Jafar, Sheikh huyu huyu kwa Markaz Omar pale alizungumza masuala ya alwala, kupenda alwala walbara, kupenda kwa ajili ya Allah na kushukia kwa ajili ya Allah. Akayafafanua yale mapenzi, mapenzi ambayo ni kufuru na mapenzi ambayo ni maasiya na mapenzi ambayo sio maasiya sabii. Alipomaliza pale, mjini ukatokea zogo kubwa sana, ambao lile zogo halikutulia. Na mwaka ule nakumbuka ndo alikuwa mwaka wake anahama, anaondoka Dar es Salaam anarejea kwao Kigoma Useba Zeba. Basi kule nako yuko Useba Zeba nako kikawaka, la ilaha ila Allah. Lakini katika ajuiba na mashekhe mbalimbali walipoulizwa ndani ya nchi na nje ya nchi, ikawa alqaulu kama kala Sheikh hafidhahu Allah ta'ala. Na leo au toka jana mpaka leo moja ukamilisha bahthi yake hii ya masala mazima ya alwilayatu fin nikah, ambapo kama umeasikiliza vizuri ina maana amoja kuelezea kufaa kwa mtu au binti asiyekuwa na walii katika wale asiyekuwa na ndugu zake wa upande wa kiumeni, wale wa kiume, basi kusimamiwa ndoa yake na ndugu zake wa kiume upande wa kikeni. Kwa maana sisi katika jamii yetu tuna tatizo la kasrat auladi zina, ukithiri watoto wa zinaa, watoto wa nje ya ndoa, ambao hawa ndoa zao mara nyingi huwa tunazishika sisi hapa. ndoa zao tunashika sisi, na sisi tunashika kwa sababu tuna vibali vya serikali vya kusimamia ndoa, mambo ya ndoa na talaka. Si vivi tu, tuna vibali vya serikali na kwa tahadhari wanaosimamia wasiokuwa na vibali kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi hii, simamia pasikuwa na pasi na kibali, yani wao sio Uislamu, kwa ndoa yenyewe ni feki, ndoa feki. Sasa daktari kamaliza chuo kikuu, kasomea daktari, kaomba kibali cha mwaka mmoja kimeisha, baadaye akamtibia mtu akamwandikia panado kutwa mara tatu, mbili kutwa mara tatu, basi anahesabika daktari feki. Kesho akaenda kuchukua kile kibali cha mwaka mzima yakimwandikia mtu, anahesabika kwamba hapa huyu daktari safi kwa mujibu wa kanuni za nchi. Kwa maana hiyo, tukirejea katika mada yetu ni kwamba, je, watoto hawa wa nje ya ndoa kama alivyosema hawana asaba, yani manake hawana baba shar'an, hawana baba shar'an, kwa hiyo je, ndoa zao zisimamiwe na nani? Zisimamiwe na wale wajomba au kaka yake wa mama mmoja au babu yake mzaa mama, tunafahamiana eh, kusimamie hawa au tusimamie sisi? Ni masala ambayo kwa hii jinsi ilivyo inaweza ikahisi ikaita mtihani mzito sana jamii yetu ilivyo, kwamba katika mapito ni kwamba kama mtu hana ima, wameisha wote, wamekufa, kabakia yeye na wajomba zake tu, na mtu yuko ndani ya ndoa, basi wajomba zake atasimamia. Ima ikiwa yeye ni nje ya ndoa, wajomba zake wapo, kaka zake wa mama mmoja wapo, babu zake, babu yake mzaa mama yupo, basi kabla ya kuhamia kwa sultan ambaye ndo sisi hapa, sisi ndo tunawakilisha ule sultani, sifahamia so sio kwamba sisi ndo masultani ndo tunawakilisha maadhono, kabla ya kuhamia kwa sheikhi basi wasimamie wajomba zake, wasimamie wajomba zake. Na hii ndo akasema ndio lengo la kuisoma bahthi hii katika upande huu. Kwa hiyo yajuzu kutokana na akwali jinsi na mbunae ilivyofanyika hapa kufanya tarjih baada ya kuzisoma na kuzilumanua na kuzichekecha, kwa jambo hili linajuzu kwa sababu ikiwa ila ni ule udugu ukaribu. Sasa wale ndugu wa pande wa kiumeni wote hawapo, au huyu mtu anjia ndoa hana pande wa kiumeni sharaan, kwa maana hiyo na kikeni, basi kwa nini iende kwa yule wa mbali zaidi Sasa aje huyu ndugu ambaye ni mjomba au mtoto wa baba mmoja wa mama mmoja na yeye. Hii ndio masuala ambayo shekhe alikuwa amefafanua toka jana, na kama alivyomalizia na kusema ili kupunguza ile joto, kwa masuala iko hivyo na bahati iko hivyo. Sasa yule ambaye yeye aje kinai aendelee kusoma na ile kilisikielo linafanyika, ajue bwana kuna kauli hiyo, na yule ambaye kakinai basi asilete fujo. Yenye manake baba katika elimu ikija, tusiingie tukawa kama vile tukawa kama vile watu ambao hawana imani. Inapokuja elimu watu hufarikiana, la, bali iwe kwamba bwana ni basi, sisi wengine tutaifuatilia kidogo kidogo hata mpaka tufike. Wengine nasema hapana, sisi tumekinai, tumeshiba top mpaka kooni, tukinuka hapa shughuli ndio hiyo tu. Basi usiwe na gogoro baina yetu. Masala haya ni masala ya kiilmu, masala ya kiilmu, na sisi siku zote tunahimiza na kusisitiza watu kusoma. Kisha wale waliosoma sio kajiona kama wamesoma mpaka marhala fulani waishie pale, la, waendelee kufanya upembuzi na research mbalimbali katika masala mbalimbali. Unajua unapofanya research masala mwenyewe una kinai moja kwa moja, sababu unakusanya kitabu hiki, unakusanya kitabu hiki, sasa shekhe huyu kasema hivi, aya tafsiri zile aya, tafsiri ya hadithi, tafsiri kadha, baadaye unaona kwamba bwana alikuwa na nguvu ni hili kwa hoja hizi. Kwa hiyo ni swala la ilmi, kwa hiyo tukisema kwamba tulabu na ilmi, wanafunzi sio mateka, wanafunzi sio mateka abidun hawa wanafunzi sisi maduati na mashekhe na wanafunzi wote mwelekeo wetu mmoja. Je, tunawafundisha sote tuwe ni wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Sasa ile hali kwamba wanafunzi wangu kumfanya mtumwa, mambo mtumwa wako bwana, mtumwa wako hiyo sawa. Tumefahamiana kama sisi tuna watumwa wetu. Mimi nikisema mtumwa wangu fulani, tumefahamiana. Ni sahihi. lakini tulab ni wanafunzi, tunawafundisha hapa milango ya adab, milango ya hikma na busara, lakini sote tuingie katika sairi njia ya ilmu ya kumuiga na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sina wakati hadhara moja, ila ile heshima iko pale pale kwamba mashekhi wanaonea huruma tulabu zao na kuwatakia kheri na baraka, na tulabu wanawaheshimu mashekhi zao kwa ile neema na kheri walio hapa, lakini sio katika hali ya mtu na mtumwa wake. Tumefahamiana? Ikawa wanafunzi, wanafunzi. Wewe wanafunzi wangu, wanafunzi wangu. Wanafunzi wangu vipi? Ha? Kwamba fanyeni bahthi katika masala mbalimbali ili kuondoa haya mambo. Na haya ndiyo ambayo nafundishwa na mashekhe katika marakizi zote za Ahli Sunna wal Jamaa. Mwisho nimalize kwa kusema kwamba nadhani nimetangulia tangazo. Tuna ugeni unakuja nchini. Tuna ugeni Shekhe Abdul Ilahi bin Abdul Aziz Al-Juhani hafidhahullahu ta'ala, anatarajiwa leo kuondoka Madina na kesho jioni insha Allah ta'ala kuingia Dar es Salaam. Kwa Madina atapitia Dubai kisha kuingia Dar es Salaam. Huyu shekhe kama atafika hapa itakuwa ni mara yake ya tatu kufika katika ardhi ya Tanzania. Kashakuja mara ya kwanza na shekhe mwenzie Sheikh Banda bin Suleiman Al-Khaibari, kisha wakaja tena kama mwaka mmoja ama nusu nyuma, tena walifikia hapa hapa markazi Irshadi, baadaye kenda Zanzibar na baadhi ya durusi zikamaliziwa hapa, na mwaka huu na mara hii itakuwa yeye peke yake ni mara ya tatu. Sheikh Bandar bin Suleiman Al-Khaibari yeye hatokuja, kwakuwa atakuja Sheikh Abdul Ilahi. Kwa kweli mipango ya kumleta shekhe ilikuwa takriban wiki mbili zilizopita, kwa wiki mbili, lakini ndani ya wiki mbili tukawa tunahangaika booking la ndege katika muda huu wa Desemba. Mnajua Desemba kuna nini hapa, mwishoni wa Desemba kuna umra na kuna mambo mengine mabala, kwa ndege zimejaa. Tukawa tumehangaika kila siku tumia wale mawakala tafuta booking. Alhamdulillah tukawa tumepata. Takribani siku nne nyuma tukawa tumepata booking. Bila kupata booking tena atakuja ndege tofauti na kuondoka ndege tofauti. Tukana ugumu wa booking. Ikawa tena tukashindwa kutangaza. Naambia tutangaze. Sasa kutokea dharura ingine, dharura ambaye kamfanya aerishe safari asije. Tukaona sasa ukitangaza na huyu itakuwaje sasa. Mpaka leo saa nane saa nane ya mchana ndo inapata kwamba clear bwana, basi inshaallah dharura imeisha. Na kubwa ilikuwa pasipoti yake baada ya kuwa tayari ishapata booking, pasipoti haionekani. Kisa ameama, alikuwa na kama kazi mingine, amehamia sehemu nyingine. Mnajua katika kuhama cha hapa vitu hurugika. Kwa sasa ikawa muda siku mtatu anatafuta pasipoti, tafuta vipi, sijaiona, na mambo mengine vile tafuta sijaiona, na sasa ishafanya booking ya ndege. Kwa hiyo leo fanya mawasiliano saa nane ndio nasema bwana pasipoti nimeiona. Alhamdulillah. Kwa hiyo sasa alhamdulillah, walio leo yeye kabidi tutoe tangazo. Ili tangazo litoke leo aliyakuwa ni katika hali ya kuchelewa. Sisi tumefahamiana Kwa sababu bwana tumeona chelewa na hivi tumechelewa kutokana na sababu hizi ambazo tulifanya nini? Sababu hizi ambazo nilizozitoa. Sababu hizi ambazo nimefanya nini, nimezitoa. Na hilo swala la ujio wake, mimi ndio msimamizi wa ujio wake. Mimi ndio mara zote, mara ya kwanza, ya pili na mara hii, mimi ndio msimamizi wa ujio wake. Kama kuna wengine wote wanafuata mgongoni, sisi tuko pamoja kwa hiyo nikaona bora hii nilitolee fafanuzi. Na hii tumejifundisha mambo ya communication, usiposema kuna watu wanatoka na maneno yao, utasikia maneno mtaani mpaka mwingine analetea mwana shehe kuna ile leo na bwana. Lakini ukisema kila mtu anakuwa nalo. Mfano lilitokea tukio letu hapa la kuyumba msikiti wetu. Mimi nikasema lazima nielezee ukweli ulivyo. Nimeelezea ukweli lakini habari za kwa mtaani ndakimbia mwenyewe. Sasa kama tusingesema Kwa hii mna imekuwa tangazo bali limechelewa. Ukweli wa dhati ndio huo ambao tulifanya nini? Tuliotoa, lakini ingekuwa mambo yameenda clear kadri ilivyopangwa kwa wiki nzima. Habari zipo katika msikiti na mitandao kuhusu ujio wa Sheikh Abdulilahi bin Abdul Aziz Al-Juhani, Allah yahfadhuhu. Aliyo wajazakum Allah khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Mashallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.